سورة آل عمران درس نمبر 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيه آيات فديك دلائل بينات واضح كارا مقام إبراهيم چه مقام دي إبراهيم عليه السلام دي ومن دخله واسوك چه داخل شي دي بيت الله تا كان آمنا نو ويبدي بأمن ماني ولله وفالله تعالى ماني على الناس دي پار دي خلق بخلق ماني الله تعالى دي پار حج البيت حج دي بيت الله دي من استطاع إليه سبيلا غسوك چه طاقت لري دي تدت لو دلاري ومن كفر چاچه انكاروكو فإن الله يكينا الله تعالى چه دي غني عن العالمين بے پروا دي دي عبادت مخلوقاتنا. سورة الامران جوئي ميسا پا بيان دا رسالت کے او پاغی کې سوار لس کباحتونه د منکرینو د رسالت بیانې دلو تیال لسم کباحت افترا د دوی په حل حرمت کې په انبیاو باندې دا غی ذکر وشو او د بیت الله د تاریخ مطابق چړومبنې کور هغه کور د بیت الله دی. نو پدې کې دلائل دی نخی دی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین فیه آیاتن پدے کی نخی دی دلائل دی بیناتن واضح واضح اللہ تبارک و تعالی پا بیت اللہ کی اگورا سمر نخی اغخکار دی خلکو تا ابی زمزم اغراوتل او دا بی بی حاجر او د اسماعیل علیه السلام واقعیت ماشوم غونه او بی بی هاجر صفا او مروه باندې او چکرې لګی چیرې چرته د ډیرکای په شا باندې او ګورم که سو وبو بی زکه چې وبو سکه ختم شوه وي زه تعالی شوکم دلته الله د اسماعیل علیه السلام په خوا کې جبرئیل علیه السلام راځي او الته ناغه د صفا یا د مروه په ډیرای باندې आवाज اوري او چې دل تراله او بچ کم نه پټ کې دي الله تبارک وتعالى او بدا سي پیدا کړی دي چې هغه وبو د تمامي دنیا د وبونه غوره وبو او خیسته وبو او خوږی وبو او دارنګي د الله تبارک وتعالى په کور کې په پلکونو پټونو لیټرې دا غینه چې کم نه وږي هغه وبو چې کم نه کمیږي نه همیشه د پاره کیر چا پیر نظم کی تو گورا کیر چا پیر نا دو مکی اغا سنگلا غرونا او دارنگی کیر چا پیر نا او گورا پاگی کسنگا دو سپا دو مرواد بی بی حاجر اغا مندی تلی تولی اللہ تبارک تعالی نخی گرزولی دو پار دو عبادت دو پار دو حج دارنگی دو بیت اللہ جوڑول دو اسماعیل علیہ السلام و دو ابراہیم علیہ السلام چی دوارو جوڑو اغه غټه چې پاغې کې نشانونه دي ابراهيم عليه السلام د خپې چې سخته غټه وا پاغې کې وګوره لکه د خټه غونې نرمه شو او پاغې کې ابراهيم عليه السلام د خپې اغه نشانونه جوړ شو. په دې کې نشانې دي نخې دي ا د الله تبارک وتعالى د دین بینات واضح مقام ابراهيم زید ابراهيم عليه السلام لکه څنګه چې سوره البقره کې 125 نمبر آیات کې تیر شویو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ونيوي غزيد ابراهيم عليه السلام لرا زيد منزه دا غټه اول د دیوال سره لګیدلی و او چې کله د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې غو قتل چې سبب د رکاوټ د خلکو د تواب ته پاره ګرځي چلته خلک منځونه جوخت بیت الله سره کوي ناغب یا غټه راوړه او دې ځای کې مشرق طرف ته کم نه اوس چې کوم چبوتره کې پراته ده په هغه چبوتره کې هغه ځای باندې کې خدای چې خلکو ته په ثواب کې تکلیف نی ځکه چې واتخذو من مقام ابراهیم مصلى نو هر سړی نږدې سوچ کوي چې زه دې سره نږدې اعلان کې کړو دغه ځای کې غیر چاپیره هر ځای کې ودرې دین ته مقام ابراهیمی ونی وو د خلکو چې تا ته پکې ځای نه کېدو نو ونی وای زید ابراهیم علیه السلام لرا او پدې کې زید ابراهیم علیه السلام دی ومن دخل هو هغه څوک چې داخل شي د بیت الله تکان امنا نوی بدې پامن کم سړی چې داخل شي فقهاء کرام ائمه مجتهدین ټول لیکي چې یو سړی قتل وکړ داخل شو ورته نو تاسو باغت سوای نه صرف روټه خوراک پپی بند کړئ چې کله بیا برد بیرت راوزی د خوراک او د تند د وجنا نو بیا په دې کې ساس قانون اوچلوي او بیت الله کې چې کم نه نشي نیولې دارنګي بیت الله زید امن دی نو کو څوک اعتراض کوي چې یاره حجاج بن یوسف چې کله په بیت الله حمله وکړه عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه التو او بیت الله چې کم دی په منځنیک باندې وښته دا او بیا هم دغه د حجاج په وخت کې دغه بیت الله بیا آباد شوی دا تقریبا لزل راځي چې دا بیت الله جوړ شوی دی لکه د پرشتو د وخت نه چې پرشتو تفصیل جمل په دې معنی پوره تفصیل کړی دی چې څو ځله دا آباد شوی دی لکه نو د دې وجه نه هغه وخت کې ولی امن بیا نو نو دا غیر پاره او بل طرف ته ابرهه چې کله حمله وکړه نو الله تبارک وتعالى ته تکیر کرا ولېګل هغه چې کم دی نیست نابود او تباه کړ نو هغه وخت کې د بیت الله حفاظت وشو او د حجاج بن یوسف په وخت کې چې کم دی زید امن نو بیا حفاظت نه کیدن جواب کوي کی علما کرام چې کله ابرهه حمله کوله نو اسلامي قانون لا په مکه کې نه جوړ شوی او نو مسلمانان په مکه کې وو ځکه چې ټول مشرکان وو نو الله تبارک وتعالى د بیت الله حفاظت وکاو او ورسره د دې خبرې علماي ثبوت ورکړي چې د نبی علی السلام د پیدا کېدو کالو الله او خوله د نبی علی السلام د پیدا کېدو سره سره معجزه چې الله پاک په دې بیت الله لداسي او ان پیغمبر آب پیدا کی چې دا پیغمبر دا بیت الله باندې د شرک د خبرونو چې کم نه نو صفا کی او په دې کې باندې یو الله تبارک وتعالى د توحید اواز او بل نه کیږي نو د دې وجنه د نبی علی السلام یو معجزه او ما هغه ته اشاره شو علماء کرام کوي او دا رنګ په هغه وخت کې اسلامي قانون نو نو د دې وجنه اسلامي څوک دا سينو چې دغه حفاظت داسې کړی وي لکه څنګه چې د اسلامي قانون په وخت کې د حجاج بن یوسف په وخت کې به اسلامي قانونو په کارو چې اسلامي قانون د سزا ور کړی وي یای چې کم دې دی رانی ولې وي یای چې کم دې نه ده نو په دې وخت کې بیا قانونو او په هغه وخت کې قانون نو علماء کرام د دې دا یعنی جوابونه کوي ومن دخله کان امنا هغه څوک چې داخل شي دی ته نوی به په امن نو دلته بعضې خلک اعتراض کوي چې نبی علیه السلام پتح د مکه کوله نو په هغه وخت کې نبی علیه السلام ولې په دې کې چې کم دی نو د پتح د مکه په وخت کې کسان چې کم دی نو په دې کې ووالي شو نو د هغې جوابونه دا کوي چې نبی علیه السلام وایي مالا صرف پتح د مکه دپاره الله پاک د لږ ټایم دپاره دا حلاله کړه او بیا دا غی نه پس چې کوم دی نو بیا الله تبارک وتعالى حرام کړ په دې کې چې کوم دی چې څوک امن واخلی او نبی علی السلام اعلان هم کړو څوک چې د ابو سفیان کور ته دن نشو څوک چې پلان کې ځای ته دن نشو څوک چې پلان کې ځای کې حتی چې بیت الله ورته روم ویلو چې په هغه کې چې امن بغیر سلانه بغیر د وسلې نه څوک کې ناستې ده هغه ته به موږ سن وو خو چې وسلې والی نو هغه بیا خود چې مقابله کوي مقابله والا بیا دې ځای کې ما منګرانیو او غلبه منګه سزا ورکو نو لک ټیم د پاره نبی علی السلام د پاره پدې کې جایز شو د کوپارو سره مقابله او مقصد یې سو مقصد د نبی علی السلام داو چې پدې کې دا درې سو شپته بوتان پراتو چې هغه ته خلکو رزش په عبادت کو دا غي ها تبع د الوهیت نسبت کو نو الله پاک د نبی علی السلام د پاره حلال کړ چې دا شرک دی مکینه د دې بیت الله نه چې کم دی نو بهر شي او ختم شي او دا سپاشي نو د دې لپاره ولله الله پاک جایزه کړې او په دغه ځای کې د کفارو سره مقابله کول ولله او الله تعالی د لپاره علی الناس په خلکو باندې حج البیت حج د بیت الله دی من استطاع الی سبیلا هغه څوک چې طاقت لري دې تدتلو نبی علی السلام چې کله د دې آیات ولله علی الناس حج البیت او د الله د پاره په خلکو باندې حج کول دي د بیت الله نو د دې متعلق عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سوالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه فدي حدیث کې د ابي هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې نبی عليه السلام فرمایل يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج الله پتا سمانه حج پرس کړی دی په حجو نو حج کوي یو سړی را پاسې فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثه نو نبی عليه السلام ته وي ار قال يا رسول الله نو رسول الله صلى الله عليه وسلم غلی شو چې غلی شو نو د درې ځله بیا وي يا رسول الله هر کال نبی علیہ السلام غلیو په دریم ځلې بیا و یا رسول الله هر کال نبی علیہ السلام په پرمایل په کال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دریم ځل معنی وي لو قلت نعم لوجبت کچری ما ویلی وی چې او نو پتا سو باندې به حج هر کال پر شو لمستطعتم او تاسو به کوم دې طاقت نه لره نو د دې وجنه نبی علیہ السلام وی ثم قال زروني بیا نبی علیہ السلام وی پریک دی مال را چې کله تاسو تاسو ته یو حکم بیانوم یو مسله ده تکوم نو ما پریک دی فانما هلك من كان قبلكم بكثره سوالهم واختلافهم على انبيائهم زکه چې مخکې خلق ډیر په دې معنی تبا شوی دی چې ډیر سوالونه به کول او اختلاف پې کو د خپل پیغمبرانو سره سوالونه به کول بیا به طاقت نه لرو نو د دې وجنه ما پریک دی تر څو پورې چې ما تاسو ته خبره مکمل کړی نی نو تاسو سوالونه مکوي زکه چې په خوا خلکو سوالونه کړی او بیا برابر ولې نشو نو کما ویلی چې ال کال بیا برابر ولې نشو نو برابر ولې بنشو حج به کول نشو نو د دې وجنه تاسو ما ته صبر کوي ما پریک دی فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم کله چې تاسو ته یو خبره حکم کوم نو تاسو هغه ته رازی سمره چې تاسو طاقت کیږي نو هغه حکم ادا کوي و اذا نهیتکم عن شيء فدعوه او کله چې تاسو دی اوسیز نه منې کم دا غي نه ځان منې کوي نو د دې وجنه حج دا چې کم دی په ټول عمر کې یو ځل فرض دی آیا یو سړی دی په هغه باندې حج فرض دی خو هغه بدني صحت چې کم دی داسې دی چې هغه تلی نشي فعالج والدی یا نور څه داسې یو بدن د طرفنا یا عبد لار کی او بدمنی دا د اتلی نشی د دې وجوهات د وجنا د ته بدن اجازه نه ور کوي نو د د پاره حج بدل کول شي او سړی خو حج بدل باغه سړی کوي چې غزان له حج کړي نو هغه سړی د حج بدل کول شي بل دا کچری دی او پات شي او مالدار او حج و نه کو نو د دنه اون بدل حج کول شي او سړی چې د د په مال د په پیسو باندې حج خو هغه سړی چې حج یې پخپله کړي اوس یو سړی دی د مور پلار د پاره هغه حج کول غواړي نو کفرس کو او به کتی شي که پلار یې مالدارو نو پلار د پاره دی وکړي او که مور یې مالداره وه هغې سره خپل وراثت یا چې کوم دی هغې سره مال حال دومره و چې د پلار نه زیات و نو مور له به اول کوي بیا که چېرې دواړه یو برابر و چې دا هم مالدار نه وه مور یې هم مالدار نه وه بیا مور لبا اول حج کوي زکه چې د مور حج حق چې کم دی دا د پلار نه زیات دی خو اول به دې ته کتی شي چې مالدارو په دې کې یو کس او که نه که په دې کې یو کس مالدارو بیا د هغې دپاره به حج کوي نو د دې وجې نه دا د مور پلار دپاره یا چې کم دی د هغې سړي دپاره چې هغه طاقت نشي لرلی تلو یا په لاره کې بدمني او دی نشي تللی نو د هغه نه څوک حج بدل کولی شي نو حج په عمر کې یو ځل فرض دی او د حج دا سن دی چې بس نن تاسو که پیسې رالی نو بس کدی اونو کله کدی مونږ غونې نو ګناګارېږي نه اراده وکړه ان شاء الله راتلونکي کال لا وکړه خدا مکوا چې ار کالې زنګای او لاړ شي د دنیا نه حج در باندې فرض او به نه ولاړ شي نه زنګوي ما بس چې پوه شي چې اوس چې کم دی زما طاقت کې دی شي وکړ دي چې حج وکي او د دنیاي کارونه دنیاي معاملات د الله سمي ته نشي سموله کفر اوس کو اوس یو سړی نن په کمپنۍ کې یا چې کم دی په ارز ایک پاکستان کې زمیدارو یا ارسو کو راو غرزیده خپای ماته شو نو دل وسو غټی ا اپریوت او چې کم دی نو دومره یعنی سخت تکلیف ورته میلاو شو چې دې د کټ نه پاسې دوه نه دی سو پوله غټی نو د الله احکام د الله چې کمرکان د الله تبارک وتعالى پر شوی سيزونه چي دي اغه تا سستواله نه پکار بلکې زر تر زر اراده او غا دا کول پکار دي نو حج په عمر کې یو ځل فرض دی او د دین علاوه کې یو سړی بیا حجونه کوي نو نبی علیہ السلام فرمای الحج مره فمن زاد فهو تطوع حج په عمر کې یو ځل له څوک بیا نور حجونه کوي نو دا نفلی حجونه دي ومن کفر چا چې انکار وکړو فإن الله یقینا الله تعالی چې دی غنی عن العالمین بے پروا دی عبادت مخلوقات نه اوس یو الله تبارک وتعالى او پرمایل چې پتا سو پارس دی اوس یو سړی انکار وکي الله پاک کوئی تاسو زما څه ضرورت کدا ټول دنیا چې کم دی دا الله تبارک وتعالى خلاف شي الله لمون سکول شو او کله ټول دنیا دا الله تابعدار شي دی الله په خدای کې زیاتې نشو راوسته هغه د خدای و مون نو دا خدای به یي او مون به ټول ختم شو د دنیا نه او دا خدای به یي دا چاته څه ضرورت دی خدا سے بادشاہ غنی دے د عبادت مخلوقات نه دا خدای قائمه او همیشه دا او همیشه به نه د چا په عبادت زیاتیږي نه د چا په عبادت باندې چې نه په انکار باندې کمیږي قل یا اهل الكتاب و ته اهل کتابو لم تکفرون بآیات الله ول انکار کوي په آیاتونو د الله تعالی باندې والله شهید الله پوه دی علی ما تعملون په هغه زمانه چې تاسو یې کوي الله یعنی گوا دی یعنی فو دی پاغه سمانی چې تاسو کوي سوال لس کواهتونه دیالس کواهتونه د منکرینو د رسالت او د اهلی کتابو بیان شو نو الله تبارک وتعالى دلته وی اهلی کتابو سره د علم نتا استفته دا بیا ولی تاسو داغي آیاتونو نه انکار کوي چې کم آیاتونه الله تبارک وتعالى را لېګلی دي کاغه رشتنوالی د قران کریم دی نو ولی د قران د رشتنوالی نه انکار کوي کار رشتنوالی د نبی علی السلام او داغه صداقت ته او داغه تاسو سره چې کوم دی گواهی دی داغه نو ولی د الله تبارک وتعالى په آیاتونو باندې کوفر کوي چې نه داغه پیغمبر نه دی دارنګه په قران باندې کوفر کوي دارنګه د الله تبارک وتعالى چې کوم آیاتونه په تورات کې چې کله محفوظو او الله را لګول دی په کړه دو بدل نو کړي نو دا غي مانیوم کې ایمان راوړې نو قران به منلې نو دا غي نه ام انکار کوي نو ولې داسې کوي الله پوه دی الله ته پته دستاسو دی بیمانه الله نه خلاصې دی نشي بیا به الله د لږه سزا درکې کلیا اهل الكتاب او ورته اهل کتابو لمته سدون عن سبيل الله ولي بندوي خلق د لارې د الله نه د دین د الله نه ولي بندوي د لارې د الله نه من اغسو امنه چې ایمان راوړې دي تبغونها عوجن او لټوي دي لارې لره کوګواله وانتم شهدا او تا یی تاسو خبردار وم الله ندی الله تعالی بغافل النا خبره اما تعملون دا غسنا چې تاسو یې کوي پخپله محروم دي خو نورم محروم کول غواړي نو الله پاک فرمایي چې ولي خلق بندوي پخپله خو محروم دي او بلوم د الله د لارې نه بندای چې کوم خلکو به ایمان راوړل نو دی بس تدبیر جوړاو چې په دې تدبیر باندې موږ د ایمان راوړل نه یا د نبی علی السلام په مجلس کې د کیناستونه یا د قران باندې د منول نه موږ به څنګه د دینه بل طرف ته اړو نو دا کوششونه به کول نه الله پاک وی ولی دا کوي او ولی د نیغه لارې لره کوګوالی ګوري چې الله تبارک تعالی نیغه لار را لېګلې دا اغه له ولی کوګوالی لټوي او تاسو خو خبردار یی چې مونږه هغه رښتونی دین چې کوم دی نه دا دروغجن کو او رښتونی لار د الله تبارک تعالی رښتونی قران د الله تعالی رښتونی پیغمبر د الله تبارک تعالی مونږه دروغجن کو تاسو ته خپته د بیمانو او دا غي باوجود هغه بيماني کوي. ومن الله ان دي الله تعالى بغافل ان خبره عما تعملون دا غسنا چې تاسو کوي الله تبارك وتعالى استاد عملنا به خبر نه دي کته دا وای چې یره مال د مولت ولې را کړې الله دنیا کې مولت ور کوي خدا دې چې کله رانی ولو کی نو دا غونی نیول بیا بل څوک نشي کولی نو تاسو د عملنا نا خبر نه دي تاسو په عمل باندې په یو یو معمولی معمولی خبره باندې هغه خبر دی نو تاسو په دې دنیا کې دا کوي خدا د ځان د پاره نقصان نه تاسو د بل د پاره نقصان نه دی کوم خلکو ته چې الله تبارک وتعالى هدایت کړی دی هغه د هدایت په نور باندې چې کم دی روان دی مخې ته او الله تبارک وتعالى ول توفیق ورکړي دی خو تاسو خپل بیمانی چې کم دی هغه ځان د پاره نقصان او د هلاکت سبب ګرځوي نو دا بیمانی مکوي. فيه آیات پدې کې دلایل دي بینات ښکارا واضح مقام ابراهیم چې زید ابراهیم علیه السلام مقام دی ابراهیم علیه السلام ومن دخلوا هغه څوک چې داخل شي د بیت الله تکانا امنن هو وی بده په امن کې ولله او د الله تعالی د پاره علی الناس په خلکو باندې حج البیت حج د بیت الله دی من استطاع الی سبیلا هغه څوک چې طاقت لري دی ته د لارې دتلو ومن کفر هغه چا چې انکار وکړو فإن الله یقینا الله تعالی چې دی غنی عن العالمین بے پروا دی د عبادت مخلوقات نه قل یا اهل الكتاب و ورته اے اهل کتابو لم تکفرون ولی کفر کوي بے آیات الله آیاتن د الله تعالی باندې والله والله تعالی چې دی شهید علی ما تعملون گواده فواده پاغه سمانی چې تاسو یې کوي قل یا اهل الكتاب و اے اهل کتابو لم تصدون عن سبيل الله ولي بندول بندوي دلار د الله نه من اغه سوق امنه چی ایمان راوړې دي تبغونها عوجا لټوي دل رکو غواله وانتم شهدا او تاسو خبردار وم الله بغافل عما تعملون ندي الله تعالی نه خبر دا غسنه چې تاسو کوم عمل کوئ.